کو انہوں نے مار ڈالا، زندہ نہیں رہنے دیا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ انہوں نے پکڑ کر اس شخص کو پاؤں کے نیچے اس قدر روندا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئی. اتنی سخت شدید قسم کی سزا اور ایسی بے رحمی کے ساتھ اس کو مارا، قتل کر دیا. اور مفسر وہب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ مار رہے تھے تو وہ دعائی کر رہا تھا کہ پروردگار اس قوم کو ہدایت عطا فرما. بڑی نیکی کا جذبہ رکھنے والا انسان تھا. اور اس شخص کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ جو کمائی کرتا تھا شام کے وقت اس کے دو حصے بنا لیا کرتا تھا، ایک حصہ بال بچوں کو دے دیتا تھا اور ایک حصہ محتاجوں میں تقسیم کر دیتا تھا. اس کا دستور العمل یہ تھا. اور وہ ایمان میں بڑا راسخ اور پختہ ثابت ہوا، تکلیف اس نے برداشت کی اور سخت ترین سزا دے کر ان لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا. یہ حبیب نجار، اس کا نام حبیب نجار تفسیروں کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسیلمہ قذاب کے پاس جو دو مسلمان گرفت میں آئے تھے، یہ جو حضور کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا مسیلمہ قذاب، بڑا خبیث آدمی تھا، وہ دو مسلمان پکڑ لیے تو ان میں سے ایک کا نام بھی حبیب ابن زید تھا. اتفاق کی بات ہے تو مسیلمہ نے پکڑ کر اس کو کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر کہنے لگا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو یہ بات سنتا ہی نہیں، مجھے تو یہ بات سنائی ہی نہیں دیتی. تو اس نے بار بار یہی کہا، پہلی بار تم کو سنائی دیتی ہے اور یہ سنائی نہیں دیتی. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو اس خبیث نے اس شخص کو سخت سزا دی اور اس کے اعضاء کاٹ کر اس کو ہلاک کر دی، بالکل ایک ایک جوڑ کاٹ کر جسم سے الگ کر دی. لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں اتنی بات ہی سنتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسری بات میں سنتا ہی نہیں. اس کا نام بھی اتفاق سے حبیب ابن زید ہی تھا. اس کے ساتھ بھی اس قسم کا تشدد آمیز واقعہ پیش آیا. حضور کے صحابہ میں سے ایک شخص طائف کے سردار تھے، عروہ ابن مسعود ثقفی، قبیلہ ثقیف کے، اور یہ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے ایک حدیث میں، یہ بھی آتا ہے کہ عروہ ابن مسعود کی شکل کے ساتھ مسیح ابن مریم کی شکل ملتی، ان کی شکل ان کے ساتھ ملتی جلتی. یہ بھی آپ نے تشبیہ میں فرمایا. یہ آئے، ایمان لائے حضور پر اور کہنے لگے حضور آپ مجھ کو پھر بھیجیں کہ میں اپنے قوم کے لوگوں کو تبلیغ کروں اور سمجھاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ مخالفت کریں گے، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے. وہ کہنے لگا حضور میرا تو بڑا احترام کرتے ہیں، میں تو اگر سویا ہوں تو وہ اٹھاتے نہیں مجھے، سویا ہوں گا کوئی اٹھانے کی ضرورت نہیں کرے گا، اتنا میرا ادب اور احترام کرتے ہیں. چنانچہ وہ شخص واپس گئے اور لات عزا کے جو مجسمے پڑے ہوئے تھے ان کے پاس سے گزرے، کہنے لگے میں تمہارا انتظام کر لوں گا کل. اور جا کر پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، کوئی لات عزا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو. لوگ سارے مخالف ہو گئے. تو یہ شخص اذان پڑھ رہے تھے تو اذان کے دوران میں کسی بدبخت نے، جبکہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کر رہے تھے، کسی بدبخت نے تیر مار کر ہلاک کر دیا. تو ان کی بات بھی اسی حبیب نجار کے ساتھ ملتی جلتی. یہ عروہ ابن مسعود سخفی کا ذکر بھی حدیث کے اندر آتا اس شخص کو مار دیا. اللہ نے آگے جو اس کو کامیابی عطا فرمائی آخرت کی کامیابی اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے قیل ادخل الجنہ کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں. اللہ نے ان کو جنت میں داخلے کی. یہ داخل ہونے والی بات یہ ہے کہ اگر اسی وقت داخلہ ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ برزخ میں جو لوگ جاتے ہیں کسی حد تک نیک لوگوں کو جنت کی راحت بھی محسوس ہوتی ہے جیسا کہ برے لوگوں کو دوزخ کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے اگرچہ پورا داخلہ حشر کے بعد ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے وہاں. اور یا یہ ہے کہ پروانہ مل گیا اس کو جنت کے داخلے کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس حالت میں بھی مرنے کے بعد بھی اس شخص نے کہا یا لیت قومی یعلم کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا وہ بات معلوم ہوتی کہ خدا نے میری لغزشوں کو معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں سے بنایا بلند مقام عطا فرمایا اللہ نے. اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی کاش وہ ایسی حرکتیں نہ کرتے اور ایسا مذہب اور ایسا دین نہ اختیار کرتے کفر شرک والا. وہاں بھی اس شخص نے اے قوم کے حق میں خیرخواہی کے جذبے کا اظہار کیا عالم برزخ کے اندر. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی قوم کے لوگوں پر کوئی آسمان سے پھر لشکر نہیں اتارا. یہ بات ہوئی کہ اس شخص کو بھی ہلاک کیا اور پھر وہ جو بھیجے ہوئے تھے مبلغ ان کو بھی انہوں نے ہلاک کیا ختم کر دیا لوگوں نے مار ڈالا. لوگ بہت زد اور عناد میں تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا غضب اور انتقامی کاروائی ان لوگوں سے کی گئی لیکن فرمایا کسی لشکر کے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی لشکر اتارا جاتا ان کی تباہی کے لیے. فرمایا اتنی بات ہوئی ان کانت اللہ صیحت واحد ایک ہی آواز تھی جس کے نتیجے میں سارے کے سارے ختم ہو کر رہ گئے جیسا کہ آگ کے کوئلے پانی ڈالنے سے بجھ جاتے ہیں ایسی حالت ہو گئی. اللہ نے ان کو سزا دی ان نبیوں کے مارنے کے بعد بھی یا مبلغین کے مارنے کے بعد بھی اور اس شخص کو بھی ہلاک کرنے کے بعد بھی جو مومن تھا اور جس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی خدا نے اس بستی والوں پر عذاب نازل کیا اور عذاب ایسی شکل میں نازل کیا صرف ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ. فرشتے نے آ کر جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں شہر کے دروازے پر اپنے ہاتھ رکھ کر ایک آواز ایسی نکالی کہ جس کی وجہ سے سب کے دل پھٹ گئے. ایسی خوفناک آواز سے ختم واہ برداشت نہ کر سکے ہلاک ہو گئے سب کے سب بجھ کر رہ گئے. خامدون خمور بجھنے کو کہتے ہیں جیسے کوئلہ بجھ جاتا ہے ایسے بجھ کر رہ گئے زندگی ختم ہو گئی سب کی. آگے فرمایا افسوس ہے بندوں کی حالت کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا انہوں نے تمسخر اڑایا بجائے اس کے غور و فکر کرتے یا مانتے. فرمایا اب یہ روح سخن قرآن کے نزول کے زمانے کے مشرک کافر اور موجودہ لوگ ہیں اور آنے والے علم یرو انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ایک ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں قرون قرن سنگتیں جماعتیں بے شک وہ ان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے. جو تباہ اور ہلاک ہو گئے ختم ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا. فرمایا وَإِن كُلُّ لَمَّا اور نہیں ہے کوئی بھی لما کا معنی الا نہیں ہے کوئی بھی مگر تمام کے تمام ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی فرد بشر بھی کوئی انسان بھی کوئی شخصیت بھی تمام کے تمام پکڑے ہوئے خدا کی عدالت میں حاضر کیے جائیں گے اور وہاں پر پھر آخری فیصلے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جو بھی ہے انتقامی کاروائی یا سزا ان کو حاصل ہوگی مجرم بچیں گے نہیں. کیا یہ لوگ ان باتوں سے عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ نے کتنی قوموں کو دنیا سے نابود کر دیا یہ کس بنا پر غرور اور تکبر کر رہے ہیں توحید اور رسالت کا انکار کر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تو آیت لهم اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے ہے خشک زمین اس کو ہم نے زندہ کر دیا اور نکالا ہم نے اس سے اناج پر اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے اس زمین میں باغات کھجور اور انگور کے اور چلائی ہم نے اس کے اندر چلائے ہم نے اس کے اندر چشمے پانی کے تاکہ کھائیں یہ لوگ اس کے پھل سے اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے کیا یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سب اس سے جس کو زمین اگاتی ہے خود ان میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کو یہ نہیں جانتے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو پس اچانک یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا زبردست اور علم والے پروردگار کا اور چاند جس کو ہم نے مقدر کیا ہے مختلف منزلوں میں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ایسا ہے کہ وہ پالے چاند کو نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن سے اور ہر ایک یہ ایک دور کے اندر تیر رہے ہیں پہلے رسالت کا ذکر تھا اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا حال بیان کیا اور تین بھیجے ہوئے رسول یا مبلغ ان کا حال اور ان کے ساتھ جو بدسلوکی ان لوگوں نے کی تھی اور ان کی تائید کرنے والے شخص کو جس طرح انہوں نے ہلاک کیا تھا اور پھر اللہ نے ان پر جس طرح ایک آفت نازل فرما کر ایک خوفناک آواز ان کے لیے ڈال کر خدا نے ان سب کو ہلاک کر دیا اس بات کا ذکر ہوا ضمن اللہ تعالی کی توحید کا بیان اور شرک کی تردید ہوئی ساتھ ساتھ جزائے عمل کا بھی بیان ہوا اور رسالت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا رسول آیا خدا کا نبی آیا لوگوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کیا اور اسی سلسلے میں آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح ٹھٹھا اور تمسخر مشرق اور کافر لوگ کرتے تھے تو اللہ نے جزائے عمل اور جو آگے پیش آنے والی ہے بات اس سے خبردار آگاہ کیا اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نے چند دلائل بیان فرمائے ہیں جن میں ایک طرف قیامت کا اس بات ہے اور دوسری طرف اللہ کی وحدانیت کی یہ دلائل ہیں یہ جزائے عمل سے خائف نہیں ہیں یہ لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ پہلے بھی اللہ نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا بہت سی بستیاں بہت سے خاندان قومیں قبائل خدا نے نافرمانی کی وجہ سے تباہ اور برباد کیے ہیں اور آگے چل کر سب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں اور بعض پرس ہوگی. یہ لوگ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ ایک دلیل بیان فرمائی ہے. وہ آیت لہم اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے زمین ہے, مردہ زمین, خشک زمین جس کو ہم نے زندہ کر لیا اور پھر اس سے ہم نے اناج اگایا, حبن دانے اناج حبوب اس سے ہم نے اگائے اور اسی سے یہ لوگ کھاتے ہیں. تو قیامت کا وقوع بھی اسی طرح ہوگا, خشک زمین اور مردہ زمین جو قحط سالی سے اور بارش کے نہ برسنے سے بالکل خشک ہوتی ہے اور مردہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ باران رحمت برسا کر کس طرح اس کو زندہ کر دیتا. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی جب چاہے گا تو زندہ کر دے گا. یہ ایک طرف وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہے جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ مردہ زمین کو خدا تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور اس کے اندر طرح طرح کے اناج اور طرح طرح کی ضروریات جو انسانوں اور جانوروں کی حیات کے لیے ضروری ہیں پیدا فرما لی. یہ تمام کام اس اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا. اور بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ خشک زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ دل جو ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی عنایت اور مہربانی کے ساتھ زندہ کرتا ہے. خدا کی مہربانی ہو تو مردہ دل جو گمراہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, ان میں ایمان, توحید, معرفت پیدا ہو جاتی ہے اور اطاعت کا جذبہ, اطاعت کا بیج اس کے اندر پڑ جاتا ہے جس سے روح کو غذا حاصل ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا جعلنا فیہا جنات, ہم نے اس زمین کے اندر باغات بنائے, کہیں کھجوروں کے باغات ہیں کہیں انگوروں کے, اور زمین کے اندر ہم نے چشمے بہا دیے, جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پانی چلا دیا زمین میں, کہیں نہریں کہیں دریا ہیں کہیں چشمے ہیں جن کا پانی نکلتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے چشمے نکالے ہیں اور باغات پیدا کیے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں بھی ذکر سے شوق اور محبت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے لیے بھی یہ باغات پیدا کرتا. اور جس طرح چشمے جاری ہوتے ہیں اور پانی سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کر کے ان کے اندر حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے. دانائی اور حکمت کی باتیں ان سے چلتی رہتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو مردہ زمین کو زندہ کیا اور یہ طرح طرح کے باغات اور یہ نعمتیں پیدا کی, لے یا کلو من ثمری, اس کا پھل جو ہے تاکہ انسان کھائیں, انسانوں کے کھانے کے لیے اور ان کے استعمال کے لیے اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے. اور دیکھو ما عملت و ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. کیا بنایا, کوئی بادل یا پانی بنایا ہے انسان کے ہاتھ نے, یا نہر کا پانی, یا باغ کے درخت پیدا کیے ہیں, کھجوریں یا انگور پیدا کیے ہیں, کیا پیدا کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ نے کچھ نہیں پیدا کیا, لیکن پھر بھی انسان شکر نہیں ادا کرتا. افلا یشکرون, شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا, یہ تمام انعامات اس نے بخشے ہیں. انسان کا فرض تھا کہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے شکر ادا کرتا, اور شکر کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا اور اس کی اطاعت کرتا, اس کے نبیوں کی بات کو تسلیم کرتا اور قیامت کے بارے میں تیاری کرتا, انسان کا شکر ادا ہوتا. لیکن اکثر و بیشتر انسان ناشکر گزاری میں مبتلا. فرمایا دیکھو پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے طرح طرح کے جوڑے بنائے ازواج کلہ، اس میں سے جس کو زمین اگاتی ہے، خود ان انسانوں میں سے اور ان چیزوں میں سے جس کو جن کو یہ نہیں جانتے، جوڑے اللہ تعالی نے نباتات میں سے، حیوانات میں سے اور دوسری چیزوں میں سے اور خود انسانوں میں سے پیدا کیے، یہ ازواج فرمایا، جیسا کہ انسانوں کے اندر عورت اور مرد یہ جوڑا ہے، حیوانات کے اندر نر اور مادہ، اور پھلوں کے اندر، ذائقہ دار چیزوں کے اندر کھٹا اور میٹھا، سیاہ اور سفید، دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، اور اسی طرح ایک دوسرے کے مماثل یعنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی طرح دنیا کے مد مقابل آخرت آتی ہے، یہ بلندی اور پستی، یہ سب جوڑے ہیں، نیکی اور بدی، معروف اور منکر، یہ تمام قسم کے اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، ہر ایک چیز دوسری ضد سے پہچانی جاتی ہے، ضدیات و تبین، نیکی کی پہچان بدی سے ہوتی ہے اور روشنی کی پہچان سیاہی کے مقابلے میں ہوتی ہے، اللہ نے طرح طرح کے یہ جوڑے بنائے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا اس طرح جب وہ چاہے گا دوبارہ انسانوں کو زندہ کر دے گا، اور یہ تمام قدرت کا کمال ہے، اور وہ قدرت جو ہے قادر مطلق کی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ کے سوا کسی اور نے نہیں پیدا کی، یہ سب کا خالق اللہ ہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات شرک سے اور شرک کی باتوں سے، کمزوریوں سے، عیبوں سے، نقص سے، ہر چیز سے جس کو انسان غلط طریقے پر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، فتعال اللہ عما یشرکون، خدا کی ذات برتر اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو خدا کے ساتھ یہ لوگ شریک مناتے ہیں، یہ اللہ نے ایک نشانی اور اس کی تشریح اور اس کی ذیلی باتیں ارشاد فرمائی، اور فرمایا وایت اللہم، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہے جس سے حالات کی تبدیلی اور تغیر انسان کو سمجھ میں آتا ہے اور اللہ کی کمال قدرت اس کے سامنے آتی ہے، ایک نشانی ان کے لیے رات، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن، رات دن کو ایسا کھینچ لیا جیسا کہ جانور کی کھال کھینچ لی جاتی، سلف کہتے ہیں اتار دینا کسی لباس کو، کھینچ دینا کھال کو، کھینچ دینا دن کو، ہم اس سے کھینچ لیتے ہیں، تو اچانک لوگ اندھیرے کے اندر رہ جاتے ہیں، جن کو جب دور کر دیا، کھینچ لیا، تو رات کی تاریکی رہ جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ رات اور دن، اور جس طرح خدا تعالی نے یہ نظام قائم کیا ہے ایک خاص تناسب کے ساتھ، دن بھی ایک خاص مقدار میں ہے، رات بھی ایک خاص مقدار میں، والذی جعل اللیل والنہار آیتن خلفتن، آگے پیچھے آنے والے اللہ نے ان کو بنا دیا ہے، شکر گزاروں کے لیے موقع ہے رات کے اندر بھی اور دن کے اندر، دن کے اندر اگر غلطی ہوگی رات کے اندر معافی مانگ سکتے، تلافی کر سکتا ہے، رات کی غلطی کی تلافی دن کے اندر کر سکتا ہے، لیکن شکر گزار آدمی ایسا کر سکتا ہے، دوسرے ایسا نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور دیکھو یہ رات اور دن جس نظام میں چل رہے ہیں، اسی طرح وشمس تجری لمستقر لہا، سورج بھی چلتا ہے اپنے ٹھہرائے ہوئے رستے پر، اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے، مستقر ٹھہرایا ہوا رستہ، مستقر سے مراد اگر زمانی ہو، یعنی مستقر زمانی اگر ہو، اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورج بھی چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر وہ چلتا ہے، اور اس کا مستقر وہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے شمس کورت، آج سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اس وقت تک یہ برابر چلتا رہے گا، زمانے کے لحاظ سے سورج کا مستقر تو یہ ہے، ابتدا سے جب سے اللہ نے یہ دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے سورج بھی چل رہا ہے، اور اس کا مستقر وہ ہے جس وقت اس کی روشنی چھین لی جائے گی، اور اس نظام کو درم برم کر دیا جائے گا اور دوسرا عالم بالا کا نظام قائم ہوگا. اور اگر مستقر سے مراد مکان ہو تو پھر وہ اس کی وہ جگہ جس کے اندر اس کی رفتار مقرر کی گئی ہے برابر اس کے اندر چلتا رہتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سورج چلتا ہے اور ہر دن ہر رات یہ بات پیش آتی ہے کہ تحت العرش وہ سجدہ کرتا ہے اور وہ اجازت طلب کرتا ہے, اس کو اجازت ملتی ہے کہ اپنی رفتار اسی طرح جاری رکھو. تو ہر روز ایسی بات ہوتی ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اسی طرح عرش الہی کے نیچے سجدہ کرے گا, اجازت طلب کرے گا کہ اور حکم ہوگا کہ اپنی حرکت معکوس کر دو, الٹی حرکت جاری ہو جائے گی اور سورج ادھر سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا اور دوپہر کے وقت تک آ جائے گا اور بہت دنیا میں دہشت پیدا ہو جائے گی, انتہائی خوفناک حالت پیدا ہو جائے گی انسانوں پر. ڈر کے مارے لوگ ایمان لائیں گے, ایمان قبول نہیں ہوگا, نیکی کریں گے نیکی قبول نہیں ہوگی, توبہ کریں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, ایسی حالت پیدا ہو جائے گی. اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کی جو رفتار ہے یا حرکت ہے وہ تو برابر جا رہی ہے, تو عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح خواب کے اندر آدمی ہو سویا ہوا ہوتا ہے, جسم کی حرکت ساری چلتی رہتی ہے اور انسان کی روح کیا سے کیا کام کرتی رہتی ہے, کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ سورج کی روح بھی ایسا ہی عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتی ہو اور اس کے جسم کی رفتار برابر جاری ہو؟ اگر خواب میں انسان میں ایسی بات ممکن ہے تو اللہ کی قدرت میں یہ بات ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور اس قسم کے دوسرے علماء جو نہایت ہی باریک بین نگاہ رکھنے والے اور حکمت کے ماہر ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سجدے کا معنی یہ ہے کہ سورج کو جس کام پر اور جس رفتار پر اللہ تعالی نے لگا رکھا ہے ہر آن وہ قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ سے اجازت نہ طلب کر لے, ہر آن وہ اطاعت میں لگا ہوا ہے اور سجدہ ریز ہے اور وہ طلب کرتا ہے اجازت تو اس کو آگے چلنے کا حکم ملتا ہے. سجدے کا یہ مفہوم ہے, ہر آن ہر لمحہ وہ حکم خداوندی کا منتظر ہے اور اس کی اجازت سے وہ چلتا ہے. اور یہ جو سورج ہے اور یہ جو نظام ہے اللہ نے قائم کیا ہوا, یہ نظام شمسی کہلاتا ہے جس کے اندر ہم چل رہے ہیں. یہ کہکشاں کا ایک حصہ ہے. موجودہ زمانے کی فلکیات کے ماہر اسٹرانومی والے لوگ جو ہیں, پرانے زمانے کے بھی ماہرین ہیں, وہ بھی اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں. پرانے زمانے کے جو یونان کے اور قدیم زمانے کے جو فلکیات کے ماہر تھے, وہ سورج چاند اور یہ سات سیارے جو تھے وہ ان کو نمایاں طور پر جانتے تھے اور سورج کی رفتار کے بارے میں بھی وہ معلومات رکھتے تھے. تو یہ جو ہے یہ نظام شمسی, اس کے اندر نو سیارے ہیں بڑے بڑے. یہ نظام شمسی یہ جو کہلاتا ہے سولر سسٹم, اس کے اندر نو بڑے بڑے سیارے ہیں, وہ بھی حرکت کرتے ہیں. اور یونانیوں نے سات دریافت کیے تھے اور جدید زمانے میں ماہرین نے دو اور ستارے بھی دریافت کیے ہیں. یونانیوں کے یہاں تو زحل, مشتری, مریخ اور شمس, قمر, زہرہ, عطارد یہ تھے, اور جدید دور والوں نے دو اور بھی بڑے ایسے سیارے دریافت کیے ہیں کہ جو نیپٹون اور اورانوس کہلاتے ہیں. یہ تمام کے تمام اس نظام شمسی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہکشاں کا ایک حصہ ہے. یہ جو باریک باریک ستارے جو رات کو نظر آتے ہیں، جن کی بڑی بڑی سڑکیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ کہکشاں ہیں، اور یہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ کہکشانی نظام جو ہیں بہت ہیں. ایک کے اندر یہ سورج اور اس کے یہ بڑے بڑے ستارے گردش کر رہے ہیں. یہ کہکشانی نظام جتنے ہیں یہ فضا کے اندر، یہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اس کے اندر یہ چھوٹے بڑے ستارے کام کر رہے ہیں. یہ شمسی نظام میں سب سے بڑا ستارہ جو ہے یہ سورج ہے، اور یہ باقی اس سے چھوٹے ہیں، یہ اس کے ارد گرد تمام حرکت کرتے ہیں. اور دیکھو کہ یہ سورج جو ہے اس کے ارد گرد ایک چاند ہے، اور چاند ایک نہیں ہے بلکہ 31 چاند ہے. یہ ہماری زمین کے ساتھ یہ چاند نظر آتا ہے، ایسے ایسے 31 چاند ہیں جو یہ نظام شمسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں یہ ستارے ہیں، اور یہ برابر حرکت کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر. یہ چاند کا آپ دیکھ لیں کہ زمین سے 2,40,000 میل دور ہے یہ چاند. یہ سب سے قریب ستارہ ہے جو زمین کے ساتھ کو قرب رکھتا ہے. اللہ نے اس کو ایسے فاصلے پر رکھا. فرض کرو کہ یہ اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا تو وہ فائدے حاصل نہ ہو سکتے جو اس وقت یعنی انسان حاصل کرتے ہیں یا مخلوق حاصل کرتی. اگر اس کا فاصلہ ہم سے زمین سے صرف 50,000 میل کا ہوتا، 2,40,000 کے بجائے صرف 50,000 کا فاصلہ ہوتا، تو دنیا کے اندر ہر وقت حشر برپا ہوتا. سمندر سے اتنی موجیں اٹھتی پانی کی، بڑے بڑے پہاڑوں جیسی زمین پر پھیل کر ہر وقت نظام درم برم ہوتا. یہ مد و جزر واقعہ ہوتا ہے یہ چاند کی وجہ سے، اور ہر مہینے کے اندر یہ بات واقعہ ہوتی ہے، لیکن ایک خاص تناسب کے ساتھ واقعہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالی نے یہ جو زمین ہے ہماری، اس کو ایسے موزون طریقے پر چاند اور سورج سے رکھا ہے کہ تمام فائدے مخلوق حاصل کر رہی ہے، اور اس نظام کے اندر ذرا بار بھی خرابی نہیں آتی. اور یہ زمین روزمرہ یعنی 1,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے یہ حرکت کر رہی ہے. یہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے 1,000 فی گھنٹے کی رفتار سے اس کی حرکت ہوتی ہے. یہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ رات دن کا اختلاف واقع ہوتا ہے. فرض کرو اگر زمین کی حرکت 1,000 کے بجائے 10,000 فی گھنٹہ ہو جاتی تو دن اور رات بہت چھوٹے ہو جاتے. سوا گھنٹے کا دن ہوتا، سوا گھنٹے کی رات ہوتی، تو سوا گھنٹے کی رات میں آدمی کیا کرتا اور سوا گھنٹے کے دن میں کیا کرتا، ایک مسلسل اختلال واقع ہو جاتا. اللہ تعالی نے اس نظام کو نہایت موزون طریقے پر رکھا. اور اگر فرض کرو کہ زمین کی حرکت بجائے 1,000 میل فی گھنٹہ 1,000 میل کے بجائے 100 میل فی گھنٹہ ہوتی تو دن اور رات بڑے لمبے ہوتے. 240 دن کے اندر وہ اپنا چکر پورا کرتا، زمین اپنا چکر پورا کرتی، تو نتیجہ کیا ہوتا کہ 120 گھنٹے کا دن اور 120 گھنٹے کی رات ہوتی. تو بتلاؤ 120 گھنٹے کا اگر دن ہوتا تو سورج کی تپش انسان کو جلا کر رکھ دیتی، تمام نظام درم برم ہو جاتا، اور 120 گھنٹے کی رات جو ہے وہ انسان کو منجمد کر کے رکھ دیتی، ذرا برف جمی ہوئی ہوتی، سارا نظام مختل ہو جاتا. اللہ تعالی نے اپنے کمال قدرت کے ساتھ اتنی مسافت پر اس کو رکھا ہے کہ دن رات کا نظام بھی نہایت ہی کمال کچھ اسلوبی سے چل رہا ہے، اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا. اور اندازہ لگاؤ کہ یہ تو بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بھی بے حد و بے شمار کروڑوں اربوں کی تعداد میں اپنے اپنے مدار میں چل رہے. زمین پر فرض کرو کہ گاڑیوں کا اور موٹروں کا نظام بڑی باقاعدگی کے باوجود بھی جگہ جگہ حادثے واقع ہوتے ہیں، لیکن اس آسمانی نظام میں یہ سارے گردش کر رہے ہیں اور کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تمام نظام جب تک خدا تعالیٰ کو منظور ہے اس کا چلانا. تو سورج جو ہے اپنی جو جس نقطے سے شروع کرتا ہے اپنی رفتار، وہ سال کے بعد پوری ہوتی ہے، اور چاند 28 دن کے بعد جس نقطے سے شروع کرتا ہے اسی نقطے پر پھر پہنچ جاتا ہے. ہر مہینے کے اندر اس کا چکر پورا ہوتا ہے. اللہ نے ایسا نظام رکھا، یہ کمال قدرت کی نشانی ہے. فرمایا یہ ہے اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب اور علم والے خدا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقدر کی ہیں یہاں تک کہ وہ پلٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے پرانی شاخ سی ہے، کمزور اور تیز خشک. فرمایا نہ تو سورج جو ہے وہ چاند کو پکڑ سکتا ہے، اور نہ رات دن سے آگے ہو سکتی. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر چل رہے، نظام ایسا اللہ نے استوار فرمایا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے. یہ تیرنے والی بات سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بطلیموس کا نظریہ تھا کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے اور چاند دوسرے آسمان پر ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ یہ سب کے سب آسمانوں سے نیچے فضا کے اندر، یہ فضا نیلگون کے اندر تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، جو لائن ان کی مقدر کی ہوئی. یہ ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، دمدار بھی ہیں، کومٹ بھی ہیں، وہ ان کی رفتار جو ہوتی ہے، وہ ان کا مدار بھی بڑا لمبا ہوتا ہے، دائرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا چکر ہوتا ہے. ان کے اندر جو ہے برف منجمد ہوتی ہے، جب سورج کے قریب آتے ہیں تو وہ برف پگھلتی ہے، تو پگھل کر یہ دم جو ہے جو نظر آتی ہے لمبی لمبی، یہ ہوتی ہے. وہ اپنے مدار میں چلتے ہیں، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، چاند اپنے، ہر ستارہ سیارہ اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے، اپنی لین میں چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا. تو یہ فلک سے مراد آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ مدار ہے. تو اپنے اپنے مدار کے اندر یہ تیر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے نظام کو مقدر فرمایا ہے. جب تک مقدر فرمایا ہے، جب چاہے گا وہ یہ اس سولر سسٹم کو تبدیل کر کے اس کی جگہ مقدس نظام دوسرا قائم کر دے گا، یہ سب نظام ختم ہو جائے گا، اور وہ حشر کے دن یہ بات واقعہ ہوگی.